抜け fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 出した軍隊だが 攻撃よーい 愚かな者たちには罰を与えねばならんな。 やめろ ー！怪物セルの前にはなすすべもなかった。一方、悟空は。 オラ、これから行ってくる。新しい神様になってくれるナメック星人を探しによう。神様も復活、ドラゴンボールも復活だ。 新ナメック星の場所を探るために海王の星へと瞬間移動した。お？悟空？デンデの初仕事、ドラゴンボール復活だ。 Nowy Wszechmogący. Witajcie w naszych skromnych progach. Son Goku nagle gdzieś poleciał. Ciekawe, co mu chodzi po głowie. Drodzy poddani, zwraca się do was wasz król. Sami widzieliście, że nasza nieszczęsna armia uległa tej potwornej kreaturze. Z żalem donoszę, że straty w ludziach są pokaźne. Czuję się odpowiedzialny za tę tragedię. To ja posłałem tych ludzi na śmierć. Proszę, wybaczcie mi. Nie miałem innego wyjścia. Teraz muszę przyznać, że czuję się bezsilny wobec komórczaka. Błagam was jednak, nie ulegajcie panice. Na pewno gdzieś na naszej ukochanej ziemi lub gdzie indziej istnieje ktoś, kto nam pomoże. Nie traćcie wiary. Módlcie się. Wkrótce znów się spotkamy. Modlić się? Proszę bardzo. Ale do kogo? Zagraża wam komórczak. Nie wiem, jak sobie poradzicie. Jest niezniszczalny. Wiem, na co go stać. Ściągasz same katastrofy. Zawsze, gdy się spotykamy, donosisz mi o jakiejś tragedii. Masz jakiś plan? Chciałbym sprowadzić na ziemię super nameczanina, który byłby nowym wszechmogącym. Musi umieć panować nad zwracającymi życie kryształowymi kulami. Dlatego właśnie zakłócam twój spokój. Pomóż mi odnaleźć miejsce, gdzie żyją teraz supernameczanie. Możesz na mnie liczyć. Mam nadzieję, że ci się uda. Raj stał się miejscem opustoszałym bez swojego pana. Ja bym tam nie zamieszkał. Sam okrutnie bym się nudził. Odwiedziny są wprawdzie dopuszczalne, ale to nie to samo. Cicho, daj mi się skoncentrować. Co to? Przestań, nie żartuj. To ode mnie silniejsze. Tym razem ich znalazłem. Udasz się w tę stronę. Na pewno? Dzięki. Teraz ja się skoncentruję. Postaram się złowić jakieś źródło energii. Nauczyłeś się podróżować w kosmosie? Zrobiłeś wielkie postępy. Ciekawe, gdzie się tego nauczyłeś. Chyba się domyślam, ale nie przejmuj się. Nikomu nic nie powiem. Umiem trzymać język za zębami. To pożyteczna umiejętność dla takiego zdolnego superwojownika jak ty. Założę się jednak, że to bardzo męczące, prawda? Bądź cicho, rozpraszasz mnie. Bardzo przepraszam, już nie będę. Mam, znalazłem. Taka energia może pochodzić jedynie od supernameczan. Dziękuję za pomoc. Żegnaj. Co to za jeden? Wygląda jak sobowtór szatana serduszko. Uważaj, może być niebezpieczny. Kim jesteś? Jak tu trafiłeś? Nazywam się Songo. Przybywam z odległej planety o nazwie Ziemia. Słyszałem o tobie. To ty nas uratowałeś, gdy naszą ukochaną planetę Namek zaatakował Frezer. Zgadza się. Niestety, wasza planeta zginęła. Teraz zapewne przybywasz do nas, by znaleźć sposób, jak uratować twoją planetę. Więc już wiesz o wszystkim? Wiesz, że Komórczak szykuje nam zagładę? Nie znamy szczegółów, ale i do nas dociera jego moc i energia. Przybyłem tu, ponieważ poszukuję ochotnika, który zechciałby być naszym wszechmogącym. Pragnę, by przywrócił do życia wszystkie ofiary Komórczaka. Mogłyby stworzyć armię. Znam waszego rodaka, nazywa się Szatan Serduszko. Szatan Serduszko? Coś mi to przypomina. Oczywiście, przyjaźniłem się z jego ojcem. Byłoby doskonale, by któryś z was zechciał zostać naszym wszechmogącym i poleciał ze mną na Ziemię. Ziemia. Znam chyba kogoś, kto mógłby ci pomóc. Dobrze trafiłeś, Songo. Naprawdę? Dendy, podejdź. Nie bój się. Idę. Oto Dendy. Zdaje się, zna dobrze twojego syna. Przez pewien czas byli kolegami. Możesz mu zaufać. Doskonale. Dendy bez przerwy powtarza, że chciałby udać się na Ziemię. Z radością spotka się z Songokanem. Jest bardzo grzeczny. To prawda. Mam nadzieję, że nie przerazi go waga naszych problemów. Nie martw się. Dendy jest bardzo zdolny. Wszyscy go tu podziwiają. Będzie bardzo mądrym wszechmogącym. Miło cię poznać. Mam nadzieję, że ci się u nas spodoba. Na pewno, Songo. Możemy polecieć na Ziemię natychmiast? Oczywiście. Dziękuję za wszystko. Zadbamy o Dendiego. Nie martwcie się o niego. Żegnajcie, przyjaciele. Nigdy o was nie zapomnę. Bądź ostrożny. Tuszę, iż dobrze wywiążesz się z powierzonego ci zadania. Będziemy się modlić, by na Ziemi znów zapanował pokój. Bardzo wam dziękuję. Kaito, patrz. Znalazłem to, czego szukałem. Dendy będzie naszym nowym wszechmogącym. Dziękuję ci, właśnie wracam z planety Super Namechan. Dendy? On będzie naszym nowym wszechmogącym? Robi bardzo przyjemne wrażenie. Jesteś pewien, że Dendy podoła obowiązkom? Jasne. Lecę po Son Gokana i Krillana. Ucieszą się na twój widok. Poczekaj tu na mnie. Drodzy Państwo, mamy wspaniałą wiadomość. Herkules, mistrz sztuk walki, postanowił wystartować w turnieju. Z tej klasy zawodnikiem Komurczak nie ma szans. Przedstawiam naszego bohatera narodowego, Herkulesa. A cóż to za góra mięśni? Mistrz świata w sztukach walki. Jak tam samopoczucie przed turniejem? Przypomnijmy, że Komurczak sam jeden zmasakrował całą naszą armię. Jest pan w formie? Nie dajmy się zwieść pozorom. Gdyby ten słomiany potwór nie użył bomb, już by się smażył w piekle. Tylko prawdziwy wojownik śmie stawić mu czoło. Ktoś w końcu musi go zdemaskować. Ja się tym zajmę. Dam mu niezłą nauczkę. Będziecie mi kibicować? Widzieliśmy już takich. Facet nie wytrzyma ani sekundy. O której to się wraca, Songo? Jak mogłeś zostawić nas samych? Spokojnie, mam niespodziankę. Krillan, Son Gokan, sprowadziłem nowego wszechmogącego. Doskonale go znacie. Ma na imię Dendy, jest super nameczaninem. Dendy? Stęskniłem się za wami. To on we własnej osobie. Witaj, Dendy. Spodoba ci się tutaj. Czy to prawda, co mówił mój ojciec? Będziesz naszym nowym wszechmogącym? Tak mi się wydaje. Bardzo się cieszę. Wiedziałem, że wysoko zajdziesz. Jesteś inny. Teraz będziemy mogli się widywać. Songo, naprawdę myślisz, że ten młodzieniec podoła zadaniu? Z pewnością. Mędrzec, z którym rozmawiałem, powiedział mi, że Dendy jest wybitnie zdolny. Jaki mędrzec? Mówimy o nim starzec, zna się na wszystkim. Zapewnił mnie, że Dendy jest dokładnie tym, którego potrzebujemy. Nadto zna się na kryształowych kulach. Jeżeli dacie mi 100 dni, stworzę jedną lub dwie. 100 dni? Aż tyle? Do tego czasu wszyscy zginiemy. W takim razie musicie mi dać wasze kule. Postaram się je naprawić. Na pewno macie gdzieś instrukcję obsługi. Dobra myśl. Ostatnia kryształowa kula rozbiła się na drobne kawałeczki, które zamieniły się w kamienie. Poszukam instrukcji w naszych archiwach. Opatrzność nam ciebie zsyła. Nie opatrzność, tylko mój tata. Mam pomysł. Czy tu także będziesz miał prawo do 3 życzeń? Oczywiście. W takim razie jedno życzenie mogłoby wskrzesić wiele osób. Na przykład mógłbyś ożywić wszystkie ofiary Komurczaka. Myślę, że to możliwe. Najtrudniej jest sformułować poprawnie życzenie, ale chyba sobie poradzę. Ale potem pozostaną już tylko 2 życzenia. Masz niesamowitą moc. Wiem. Dobra, ufamy ci. Zresztą i tak nie mamy wyboru. Spróbujcie odnaleźć instrukcję obsługi kryształowych kul. Idź po nią. Wiesz, gdzie jest. Oto makieta. Sam ją zrobiłem. Doskonale, dziękuję. Biorę się do pracy. Powodzenia. Dziękuję. Niechaj medłonie przekażą siłę tworzenia tej makiecie. Niechaj przekształci się ona w dawne kule. W imię tych wszystkich, których morderca, godzien tylko ogni piekielnych, niesłusznie i okrutnie pozbawił życia. Niechaj z tych ogni magnetycznych zrodzi się kryształ, źródło życia. Proszę bardzo, kryształowe kule są już całe. Udało mi się je posklejać. Tak szybko? Piękna robota. Wspaniale. Ten młodzieniec jeszcze nieraz nas zaskoczy. Teraz musimy udać się do Bulmy, by pożyczyła nam radar, dzięki któremu odnajdziemy kryształowe kule. Powodzenia. Dzięki. Son Gokan, nie trenuj już więcej. Odpocznij sobie. Pobaw się z Dendim. Myślałem, że... Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Chciałbym cię o coś zapytać. Słucham? Wytłumacz mi, dlaczego jesteś taki spokojny. Odkryłeś może jakiś słaby punkt komórczaka? Nie przypuszczam, by ten potwór miał jakiś słaby punkt. Muszę już lecieć. Cześć. Songo, miło cię znów widzieć. Przeszkadzasz mi. Pracuję nad obwodami naszego robota. Jego twórca był geniuszem. Mam do ciebie prośbę. Mogłabyś pożyczyć swój radar? Sprowadziłem super nameczanina, który zajął miejsce wszechmogącego i naprawił kryształowe kule. Miałeś doskonały pomysł. Weź go sobie, jest w szufladzie. Dzięki. Działa. Teraz odnajdziemy brakujące kryształowe kule. Wkrótce ci go oddam. Szkoda, że nie powiedział, co słychać u Tronka. Dawno się nie widzieliśmy. Trudno. Nie szkodzi. Powinna gdzieś tu być. Znalazłem. To nie będzie wcale takie proste. Twój ojciec coś przed nami ukrywa. Przyznał, że komórczak jest od nas wszystkich silniejszy i nie ma żadnego słabego punktu. Słyszeliście, prawda? W takim razie, dlaczego jest taki spokojny? Tata nigdy mi się nie zwierza. Mówi, że jestem za młody. Dodaje mi tylko odwagi i mówi, by mu zaufać. Zaufać mu. Na pewno ma jakiś pomysł. Powie nam o wszystkim w odpowiednim momencie. Zaufaj mu, Trąg. Nie traktuj go jednak zbyt poważnie. Nic z tego nie rozumiem. Radar wskazuje, że ta przeklęta kula powinna tu być. Hey, la Uważaj, znajdujesz się w strefie burz piaskowych, schowaj się. Wszystko jasne, kule przysypał piasek. To wszystko przez te burze. Dziękuję za pomoc. Do pracy. Co się dzieje? To jakieś tornado. Ratunku! Mam ją. Dandy nie kłamał. Jest jak nowa. Rzeczywiście, mały supernameczanin dokonał cudu. Czas mija. Wszystkich ogarnia coraz większy niepokój. Jest i druga kula. Do organizowanego przez Komórczaka turnieju pozostało już niewiele czasu. Nudzę się jak mops. Dałem im za dużo czasu. ドラゴンボールを取り戻せ。ドラゴンボール集めるのってやっぱり大変だ。